الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ مَخْكَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُمْ مسله بیان کړه دا حقونو چې انسان سره دبل حق نو انسان دی ورکی دا الله د رضا لپاره خو کله نکله انسان باز ټیم کې مالونه ورکی نو پاغی سر مقصود دنیاوی لیلی چوی او دنیای پایده مقصود وی نو دده که بارکی اللہ جل جلال ہو مسئلہ ذکر که اللہ پرمائی وما آتیتو ماغا چی ورکویتا سو مر بند س زیاتی نا دس مال نا د پار د زیاتی لیر بو فی اموال الناس چې دا زیات شي په مالونو د خلکو کې نفلا يربو عند الله دا نسی واکی کی پنس د الله باندې نو بازو دیزه ربانه سود اغسته ده خو اغه سود مراد نه ده سود اتفاقا حرام ده دریبا لکه مخکم دریبا لفظ درې مسی بارہ کې ذکر شوی او الته کې تفصیل شوی نو اگر ربا حقيقي چې کوم د سود لس ورګه او د پاره د دي چې بیا وته دولس برګه نو هغه حرام دي بعضو ديږي کې اتیا او تخفه غست لري ان بعضو ته زکات غست دي خدا ټول اقوال دي کو صحیح کول لري چې دلته کې هغه معاملې مراد ده چې عام طور سره هدیه او تحفه وړي د واده په موقع باندې د غم په موقع باندې او زنانو کې او ورکی لس د پاره د دې چې په ما باندې راشي نو سباله به مال راګي خبر ځان تعالی ادله بدله وته ویل کی زنانه دا کار کوي عام طور نو دلته کې علام ویل دي چه تاسو ورکوه اس زیاتی مال د پار ده دی چه ده خلکو پا مال کی سیواشی چه ارز دنن زر ورکم سباب مال دو زر راک نو یو خبر خودی معامله کی بارک ادایات ساته چه اغا اللہ پا خپل بانده خبر بیان کلا پلا یربو عند اللہ زکر دا خودتا دیو دنیای لالش بانده ورکلا دا اللہ در ازاد پر دی ور نکلا دی ثواب پنیت بانی دی ور نکو غم که دی یا حاده که دی پا دی نیت دی ور که چی سبا مال را کیو لکسی وارا کی زکا بیا سلی شرمی گی ویزا سلی را کڑی دی جا منگ بولی و نیم سلور کن او دی زر جوڑای روڑی دی نمونگ بولی پینزل لسوال ووسو پینزل لسوال نو دا دی حکم اللہ بیان که دا اللہ پا نیز باندی دا نسیوا کی زکا دانا دا اللہ دا پر دا نه د ثواب په نیت باندې دا ځکه د نو دا صرف د زیادت په نیت باندې دا او بیا دویمه خبره دایات ساته چې الله جل جلاله د دې کباحت ته د دې مذمت ته دا معاملہ جائز ده اگر چې انساني اخلاق سره نه خای مذموم حرکت ده خو حرکت نه ده احسان انسان کوي نو بلالی چوکی نیو مضموم حرکت تے اللہ جل جلالہ دا دے دے کباحت تا او مزمت تا لپس دریبا کی اشارہ ہوا ربا او سود خو حرام دی، او دا خو حرام نه دی. وجه د هغې دا ده چې ربا که مکول شي نو هغې کې شرط وي، مشروط وي، زر در کوم دولسسوه به راکي، نو دغه سودي. اوس که تا چاله زر وړ که سبا هغه په خپله خوشحاله باندې تالی اولسسوه درکړي قرض، نو هغه هم حسن قضا د سود نه دی ځکه شرط نه دی. او یا چا تا چاله هدیه ورکړه، تحفه دې ورکړه، واده یا د غم په موقع غم راځی په تور، او هغه تاله سبا زیاتی درکړه، او دام سود نه دی ځکه دې کې ته چې ورکې نو شرط نه لګې. کېدې شي خپلې درکې او کېدې شي خپلې هم در نه کی، او کېدې شي خپلې هم راشي او سره هغه شرمېږي چې سلې راکړې نو یو نیم سل ورکا. نو د دې وجه نه سود کې شرط لګېدلې چې زر په زر به یو دوه بسو بسی وای. لہذا دا معاملې چې د غم په موکه باندې یا د خاده په موکه باندې کولې شي، نو دې کې شرط نشي لګولې، نو د دې وجه نه حقیقتا د سود په حکم کې نه ده، د سود په حکم کې نه ده، حرام نه ده، جائز ده او مضموم حرکت ده. د دې وجه انبیا صراحتا الله منع کړي، ولا تمنن تستكثر، الله پرمحي احسان دې لپاره مکو چې مال سیوا کې احسان چې کینو د الله د لپاره د ثواب په نیت باندې. بیا دا خبره اغه دې ځکه یاد ساته، یو هدیه ده او یو صدقه ده، دواړو کې فرق نه. هدیه اغه دې د پر ور کول شي چې چاته ورکه د اغه خوشحالي مقصود وي، هدیه چې اغه خوشاله شي اغه ناراضه شي، او صدقه کې د الله رضا مقصودی. خبر ځان درنه، نو بیا د واړه باز ټیم کې جمع کې دیم شي، اوم د صدقې ثواب ملاوي کې اوم د هدیه که په دین یتي چاته ورکه چې دیم خوشاله شي او د الله بنده د الله خوشاله شي، نو اوم صدقه شو اوم هدیه شو، او که صرف په دې باندې ورکه چې دی خوشاله شي نو صرف هدیه شو، او که صرف د دې لپاره ورکه دی خوشاله شي او که خپه شي او چې الله را نه خوشاله شي الله ثواب راکړي، نو بیا صرف صدقه شو او هدیه نه شو. نو لہذا دواړه نیت کول پکاري، دا د الله بنده دې دیم خوشاله شي، دا الله بنده دې الله په قیامت کې تپوس کې حدیث ته تفصیلی حدیث یو جزء ده توا الله به چې بنده زما زو کېو ما اتا په ما روټه نه واخرو، الله بنده وو یا الله ته د روټه نه پاک وي زما پلان کې بنده وګيو اتا په خوراک نه وکړي. داسې مختلف سيزونو مبارکه الله تعالی به سوال کوي، نو پدې نیت ورکه چې دیم خوشاله شي، دا د الله بنده دې الله په هم خوشاله شي، نو ام هدیه شوا او ام صدقه شوا. بیا زمونږه پښتنو کې دا شی هغه کم دی، پنجاب کې اوس مستقل په زنانو کې سیوا دی پښتنو کې، سړی کزینو کورې کړې کورې نه کړې او چاله ورکړې نو تمه نه ساتي، یو سره ورکی او کنی نو نو ورکی، او پکارم داسې عادت جوړول پکار نه، چې انسان سری د الله د رضا لپاره ورکی د صدقې او د حج دواړو په نیت باندې، او کنی نو ځان بوچکول نه دی پکار، قرض راغستل نه دی پکار، د پلان کې د عادت د خوشحالي دا اول ته خزه پتا باندې قرض راوالي پالنګ در باندې والی کرسی در باندې والی یا چې پرکټ در باندې والی دلته تا قرضدار کی خبر ده انتراله د مرګ سپته لګي قرضدار به دنیا نه لړشي، نو داسې رسم له تقویت ورکول نه دی پکار. او پنجاب کې باقاعده زما خپل د پپو د زو ادو نه مونږ تلو، نو هغه باقاعده ټینټ لګول یو کاپی هی ټول پنجاب کې اکثر دا رسم دی، دې ته نوتا رسم وي، نوتا عربی کې وته اردو کې وته نوتا وای، نو ته چې روټه اخره نو په ګډ باندې یو کس ناشتي کاپی وسره ای نګتا سل ورکړو که زرد ورکړو نوم ته پوس بنو کې نوم بولې کې او پیسې به وسره ولې کې سباله چې دا غي وادي نو تاسو به کور کاپی پرته بیا ستاسو هدا کډ وزر دی ورکړه کازر درکړي دي زر دی ور خو ار وادي کې دا ترتیبي ټینټې لګولي ناغي جوش مارلې کم سی کم 2 لګ روپې او دا وادي کې جمع شي او دا بیا چې چا ودونی نو هغه ترتیب زره کول شي دا رنګ انډیا کې مې ولا کا لکنو ته غالبا نه هلا کا خلک وګي دا غي بارکم نو چې چا بوادو نو یو به ولا خخت وړ یو به روپې وړ نن خلک روپیا بجمشوي او نه لاکه خخت بجمشوي دا سړی په بهترین بلډینګ هم جوړ شو او سره به نه لکه روپې باندې به مکو واده به مکو. نو دا د عدلی بدلی رسم دی. الله فرمایل فلا يربو عند الله، دا یو معاملې دنیوي ده، یو بهتره معاملې نه ده. د الله په نسبت دا چې کم ورکون کړي دغه د پاره نه سیوا کوي، اگر چې دنیوي اعتبار سره سوال امید ده چې هغه 2000 ورکی زر سیوا ورکی، خدا الله په نسبت نه سیوا کوي. او بیا الله تعالی فرمایي وا ما اتیتم من زکات، او هغه چې تاسو ورکوي د زکات نه، نزل تک زکات مراد شي د صورت مدنی شي، زکات د زکات حکم راغله او مدینه کې د زکات نبی زکات مراد ده. تريدو نبی وجه الله چې پاګه باندې تاسو د الله رضا مقصود وي، فاولائک هم المضعفون، دا کسان زیاتون کی دي خپل مال لرم او خپل ثواب لرم. نو کدل ته زکات نه مراد زکات شي، نو بیا صورت که مدنی شي بیا خو ته زکات اغستل صحیح دي، زکه زکات مدینه کې راغله کو صورت مکی شي بیا ته زکات معنا اغستل صحیح نه دي. او زکات په معنا د صدقې مرضی لکه څنګه چې صورت مکی دي او صورت مکی شي نو بیا ته نه مراد صدقه ده. نو مخکې د هغه عدلی بدلی درسم دا غی بیان الله کو چې او تخپه هدیه سړی ورکی او پنیت د بدل باندې ورکی، او دل تکې د صدقې حکم دی، نو د صدقې بیان الله جل جلاله کوي. او بیا د کید انسان پیدا ده که زکات تی مراد شي اوم د انسان پیدا ده. یو پیدا خدا غشوا الله وی دی خپل مال زیاتون کړي، اولائک هم المضعفون، دی خپل مالم سیوا کوي او خپل ثواب هم څه کوي سیوا کوي. دو پیدا شو که زکات شي او که صدقه شي، او بل الله ورسره زکیږي، درې پیدا شو. او سلورم مال ورسره پاکيږي، سلور پیدا شي. او پینزم د انسان بخل ورسره ختمي، او د صدقې نور بلا پواید دي. انسان باندې ناسافي مرگ، ناسافي مصیبت، دا ټول شیزونه بلا پیدا دي. خدا غټه غټه پیدا د زکات کې او په صدقه کې دادي. او یو پیدا دام دا دبل مسلمان رور داغه حاجت د پکیږي، اپ خپل حاجت پوره کی، انو دا اغم پیدا اغوشي. بیا دې کې تاسو وګورئ چې الله پر معلومه اته د من زکات هغه چې تاسو ورکوي صدقه سن توري دون وجه الله، چې تاسو اراده لره د مخ د الله. دا مې ته پرون تفصیل کړه لکه د پلان کې مخ مې وګ، یعنی مې خوشاله دا الله صفات قران کې د الله د پر او احادیث مبارکو کې صفات راغلي لکه یاد راغلي احادیث کې لاس د دې نه سم مراد دی. د بارے کې بمږ دا خبره کو دا ید د الله صفات ته کما یلی کلی شانی څنګه د الله شان سره خای خبره ده تعالی سترګې راغلي دي، بصر راغلي لبز. نو کوم صفات چې د الله د پر قران او حدیث کې راشي، او هغه صفات د انسان د پرم دي لکه اوریدل شو او دغه رنګي لیدل شو قران کې د الله د پر ثابت دي، سمیع دي، بصیر دي. نو دا هغه دا معنا نه ده چې نعوذ بالله من ذلک د الله صفات اندامونه دغه سي دي څنګه د انسان نه نه بس دي کې بمږ دا خبره کو دا د الله صفت ته او د الله د شان مطابق ته څنګه چې الله سره خای. نو کو وجه دل ته په معنا حقيقي شي نو هغه معنا مراد نه ده، خو بل ځای کې راشي نو بیا به دغه معنا دل ته د الله رضا مراد. او بیگامه ده ته ویلو چې کله دا یو شی ته ختم شي، د الله رضا ته ختم شي، نو که بیا سر کټ کې الټا به په جهنم ته ځي، او که بیا ټول مال خرچه کې دا ټول دنیا خرچه کې نو الټا به په جهنم ته ځي. خبر ده درا لګره. نو رضا د الله رضا مقصود وي په زسره کې سره یا په زکات سره. نو الله فرمای فولای که هم المضعفون، دا خلق سیوا کون کړي خپل مال لره او ثواب لره. الله الذي الله تعالی غزاد ته خلق کوم چې تاسو پیدا کړی، ثم رزقکم، او بیا تاسو رزق درکړی، او د رزق بارے کې می تاسو ته ویلو چې تفسیر ابن کثیر لیکلی جميع ما يحتاج الیه العبد بعد الخلق یا جميع ما يحتاج الیه بعد الخلق هر هغه شی چې انسان رستو د پیدایش نه هغه ته ضرورت راځي کا کپڑے دی کاغه کور دی کاغه بیبی دا کاغه بچی دی کاغه د خوراک سیزونه دی کم سیز ته چې د انسان ضرورت راځي رستو د پیدایش نه تر مرګ پورې نو دا رزق دی الله تاسو ته رزق درکې یعنی ارس درکې ثم یمیتکم او بیا به الله جل جلاله تاسو کی وفات پم کی وفات په در باندې راولي ثم یحییکم بیا بم الله جل جلاله را ژوند کی خبر ځان دل مدا کارو نسو کارو نشو پیدایش او رزق شو مرگ شو ژوند کول شو الله تعالی پدې کې د شرک پرکټه مقصود د الله جل جلاله پدې زرا د مشرکانو د بوتانو معبودو رد کولی نو الله فرمای دی مشرکان ته هل می هل من شرکایکم ایستد استاسو د شریکانو نه مَیَ فَلُ مِن ذَلِکُم چې کولی شي د دې کارونه من شي یو کار یو مش پیدا کولی شي نه د معبودان پیدا کولی شي بلکې ټول انسانان ټول کائنات ټول انسانیت راجم کووز مکو اسمانونو کې نو یو مش پیدا کولی شي نشي پیدا کولی نو بوت بیسو کې کانه خبر ده ان تعالی الله پرمایستا سو معبودانو کې دې یو کار کولی شي رزق ور کولی شي ملول کولی شي ژوند چاته ور کولی شي نشي کولی دا الله جل جلاله کورنی پته ولګره چې معبود الله تعالی دی د عبادت لایق او مستحق الله تعالی دی سبحان او پاکی دی الله تعالی وتعالى الله تعالی اوچت کامل صفات والے پاک دی اوچت عام دا غبطان نه یو شریکون چې دی د الله تعالی سره شریکي دا استفهام انکاری دی کول شي نشي کولې پدې کې اسی او کار نشي کولې بس پاکی دی الله لاره چې نشي کولې الله تعالی د دې شرکاو نه پاک دی او پاتې شو چې الله وته شرکاو وي نو شرکای وته په اعتبار د دې نیت وي د دې په ځام او ګمان کې دا د الله شریکان نه ورنه د الله جل جلاله د پره اس یو شریک اغه نشته بیا اخیری خبره دا یادو ساته ترجمه کوم چې تاسو سوک هدیه او غیره درکې خبره ده تعالی د دې دا مطلب نشته د دې آیاتونو چې تاسو چا وعده کې درکړي یا غم کې درکړي ته دې د هغه بدل مورکو اغله د بدل پنیت نه دی ورکول پکار دا یو مضمون حرکت ده انساني احسان خلاف حرکت ده ثواب پی نشتا خود دې دا معنا نه ده چې هغه احسانو کده احسان بدل څه شه دي احسان ادیو جی نبی علیہ السلام لبچے چالق انتور کر نبی علیہ السلام داغی پا یو داغی پا دوا داغی پا دری داغی پا سلور داغی پا پینز چند شپک چند پوری اغاور نبی علیہ السلام واپسی کرده خبر دین تر لکنه یو پیروال یو کس غالبا مفهوم دا سده یو خور کر نبی علیہ السلام رشپک ورک بدلکی خبر دین تر لکنه نو دادی دا مقصد نشو داغی نزیاد ورکولشی خو اغل دا نیت ندی پکار اغل مطلق دا اللہ در ازال پر احسان پکار دی وما واغاته تم جتا سی ور کوي من ري بعد س زياتي نا ليار بوا د سمال نه ني زياتي د پاره ليار بوا د پاره د چ سي واشي في اموال الناس پمالونو د خلکو کې فلا يربو پس د ن زياتي کېږي اند الله پنس د الله د ور کوم ګور پاره نه سيوا کې ثواب مو اپي نشته وما ته تم اج تاسو ور کوي من زکات د صدقینا یا د زکات تريدون وجه الله اج تاسو را دل را درزا د الله فاولائک پس دا صفاتن والک سان چې دی هم المضعفون هم دی زیاتون کی دی خپل ثواب او مال لره مالم برکت پکې الله چي او ثواب هم سیوا کی یو پلس چند یو پوسوا او ترشیو درې مصیبار کې مثل الذين ينفقون اموالهم یو بغیر حساب چې الله وړي الله الذي الله تعالی غزات خلقكم چې تاسو پیدا کړی ثم رزقكم بیا رزق یې درکې تاسو ته ثم یمیتکم بیا بوفات کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو لرا رستو د مرگ نا احل من شرکائکم اشتر استاسو د شریکانو نا من هغا شریک یفعلو چی کولشی من ذالکا د دکارنو نا من شین یو کارن سبحانهو فاکی دا اللہ لرا و تعالی اوچت اللہ تعالی اما دا ابوتانو نا یشریکونا چی تاسو شریک وی اللہ سرا الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین الله متصدا فی فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی الله دنیا آخرت رسوانه مسدی یا الله کریم خدای چې کوم زکات دی یا الله کوم صدقه ده یا الله د ستاد رضا لپاره ورکولې دغه کوم فواید دی یا الله زم هر کار ستاد رضا لپاره وګرځي یا الله زم زکات صدقه کوم ستاد رضا لپاره وګرځي یا الله کریم خدایا استاد رضا نه مو امر تر مرګ مرګ پوری هر عبادت کې ستاسو رضا نصیب کړي یا الله ترازی شکر رضا نصیب کړي صلی الله تعالی